मनसी प्रतिष्ठिता मनो मे वाची प्रतिष्ठितम् आविर आविर्मयेधि वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शांति शांति शांति। इस उपनिषद में सबसे पहले कहा, इस सृष्टि के मूल में आत्मा थी, सबसे पहले आत्मा थी और वो आत्मा एक थी। आत्मा वा इदम् एक एव अग्रे आसी। सृष्टि के मूल में आत्मा थी और आत्मा एक थी, नंबर एक। फिर दूसरी तरफ कहा, स इच्छत, उसने विचार किया कि मैं लोकों का सृजन करूं। कैसे? जैसे तक्षकादि, तक्षक माने सर्प का नाम था, तक्षक, हाँ सर्प का नाम था, तक्षक माने सर्प नहीं होता, तक्षक में पढ़ाया था, भाष्य में पढ़ाया था, तक्षक माने कुशल इंजीनियर, आर्किटेक्ट, हाँ शिल्पकार। जैसे कोई शिल्पकार एक घर बनाता है और उसमें सब रहने का दीवार आदि सब का निर्माण करता है, कुशल शिल्पी, विश्वकर्मा इत्यादि, तो उसी प्रकार से वो सबसे ज़्यादा कुशल शिल्पी है, उसने इस अनंत लोक की रचना करूं ऐसा संकल्प किया। कौन? उस ईश्वरः। तो अगर उसने संकल्प किया कि मैं सृष्टि की रचना करूं और उसने चार लोक का सृजन किया, फिर उसमें एक पिंड निकाला, फिर उसमें से उसके गोलक बने, फिर लोकपाल बने, तो वो भी तो था बनाने वाला, तो बनाने वाला तो था ना, अगर बनाने वाला नहीं होता तो कैसे बनाता। और जिसने बनाया वो सबको जानने वाला भी था, क्योंकि ये देखो ये आदित्य है, ये अग्नि है, ये दिशाएं हैं, ये सारे लोकपाल हैं, फिर ये दोनों बने भूख और प्यास, इनको भूख लगी, इनको प्यास लगी, सब देवताओं लोकपालों ने कहा हमको रहने के लिए जगह बताओ, था ना, तो किसी से तो कहा कि रहने के लिए जगह बताओ, हाँ हमको रहने के लिए जगह बताओ, तो उसने कहा ये जो पिंड बना इसमें जगह जगह घुस जाओ अपना, लोग सब उसमें प्रवेश कर गए। तो क्षुधा पिपासा ने कहा मैं कहाँ रहूँ, आयतनम में दे ही ब्रू, मुझको जगह दीजिए, तो उसने कहा कि तुम सबके साथ वास करो, है ना। अब आज नए लोग ज़्यादा हो तो ना समझो तो कोई बात नहीं ना, तो अब वो भूख प्यास ने कहा हमको रहने की जगह बताओ, किसी से कहा तो ना कि रहने की जगह बताओ, हाँ। फिर जितने लोकपाल बने थे उन्होंने कहा हमको भूख लगी है खाऊं क्या, क्योंकि वो क्षुधा प्यासा सब में व्याप्त गई, सब में व्याप्त गई, सबको भूख लगी, तो उन्होंने कहा खाऊं क्या, अब हमारे लिए अन्न बनाओ, फिर उसने सबके लिए अन्न बनाया, सबके लिए अन्न बनाया। बाद में जितने लोकपाल थे वो सब अन्न को पकड़ने के लिए दौड़े और नहीं पकड़ पाए, केवल अपान वायु ने पकड़ पाया। तो ये जिससे देवता लोग कहते थे हमको रहने के लिए घर बताइए, उसने गाय लाया, उसने घोड़ा लाया, नहीं पसंद किया, तो जिससे कह रहे थे वो दूसरी आत्मा हो गई, सबका सर्जक, सबका निर्माण करने वाला, सबको चलाने वाला, सबको घर देने वाला, भूख प्यास को स्थान बनाने वाला, है ना, उसी को आप कह लो ईश्वर या भगवान, ठीक है। एक आत्मा वो जो सृष्टि के मूल में थी, एक आत्मा वो जिसने सबका आयतन बनाया, सबको बनाया, सबका घर दिया, हाँ ठीक है, समझ आ रहा, हाँ। फिर तीसरा, जब ये पिंड बन गया तो उसने सोचा बिना मेरे तो ये पिंड चलेगा फिरेगा नहीं, भले इसमें देवता बैठे रहे तो क्या, देवता बैठ, हाँ ये मत कहना कि देवता नहीं है, अगर मेरा शरीर मर गया तो आप ये मत कहना कि अब इसमें से देवता चले गए, भूल करके मत कहना, नासमझी की बात हो गई, क्योंकि अगर मेरा शरीर मर गया और मेरे कान का देवता दिस देवता, आंख का देवता आदित्य, त्वचा का देवता हाँ वनस्पति औषधया, ये सब चले गए, ये कहना घोर नासमझी होगी, क्योंकि हमारे ठीक है मैं मर गया, उसके बाद हमारे शरीर में जो 200 कीड़े पैदा हो गए उनके भी तो आँखें हैं, तो उनकी आँखों में कौन बैठा है, हाँ उनके भी तो कान होगा, हाँ उनकी भाषा में कोई बोलता होगा, उनका जीव तो सुनाई पड़ता होगा उनको, उनकी भाषा में उनके भी तो त्वचा है, हाँ। तो अगर आप कहते हो कि हम मर गए तो सारे देवता यहाँ से चले गए, अभी फिर विचार की प्रौढ़ता नहीं है, अभी चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया है, ठीक है ये बड़ा वाला पिंड चलता फिरता नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इस बड़े वाले पिंड के भीतर करोड़ों और पिंड जो बन गए हैं वो तो हिलडुल रहे हैं, वो तो चल फिर रहे हैं, तो ये वाला पिंड नहीं चल फिर रहा है, तो उसने विचार किया मैं क्या करूं, मेरे बगैर तो ये पिंड चलेगा नहीं, ये तो मूर्छित जैसा रहेगा, दिशाएँ लोकपाल भले बैठे रहें इसके भीतर, लोकपाल बैठे रहे इसके अंदर छोटे छोटे पिंड चलेंगे, ये तो नहीं चलेगा, तब उसने मूर्धा को विदीर्ण करके और भीतर प्रवेश किया, ठीक है। तो जब वो प्रतिबिंब के जैसा भीतर प्रवेश करके विराजमान हो गया तो उसको हमने कहा वो तीसरी आत्मा हो गई हमारी, उसी को कर्ता भोक्ता जीवः, तो ननु त्रयः आत्मनः, इसलिए यहाँ पर तीन आत्मा की बात बताई महाराज, क्योंकि एक आत्मा सृष्टि के पहले, एक आत्मा सबको बनाने चलाने वाला, और एक आत्मा हमारे भीतर, जमी बात जम गई, इशारा कर दिया ना आपने, क्यों कि तीन आत्मा है, हाँ बिल्कुल है तीन आत्मा, अब आप सिद्ध करेंगे भाई मेरी आत्मा अलग, भगवान भी तो आत्मा, उनके भीतर भी तो आत्मा है ना, हाँ? आत्मा ना होए तो देखेंगे कैसे कि देखो ये पापी है इसको मारूं, हाँ ये पुण्यात्मा है इसको आशीर्वाद दूं दर्शन दूं, हाँ सबरी वहाँ तपस्या, हाँ अगर राम जी नहीं होंगे तो पता कैसे लगेगा, आत्मा तो है, हाँ एक भगवान की आत्मा, एक मेरी आत्मा, और एक सृष्टि के पहले जो थी वो आत्मा, तीन आत्मा, हाँ अब तुम लोग जो है अब ढूंढिए एक जगह पर है ना नित्यम एवं श्रोत्रित्यादि अभ्युपगमात, और आगे जाना, काफी आगे जाना, सब सब जाने दो, नहीं ना नित्यम एव श्रोत्रित्वादि अभ्युपगमात, न ही श्रोतु श्रुते विपरिलोपो विद्यते, न ही श्रुते श्रोतु श्रुते विपरिलोपो विद्यते, यहाँ से निष्कर्ष है पूरा हमारे में 65 पेज पर है, 65 पर देखो उसके पहले है ननु पाक्षकेत्वेन प्रत्युक्तम त्वया, नंबर देख लेना बृहदारण्यक उपनिषद का 4327 लिखा होगा, बृहदारण्यक उपनिषद का 4327 कहीं लिखा होगा, हाँ हाँ वहाँ से देखो, वहाँ से देखो, अब ये बीच में जितना है, जितना इसके बीच में कि तीन आत्मा है, कल उसने पूछा था कि फिर इसका मतलब तो आप कह रहे हो कि तीन आत्मा है, तो इसके बीच में पूरा इसका श्रुति सम्मत से भगवान भास्कर ने कहा नहीं, तीन आत्मा नहीं हो सकती, तीन आत्मा नहीं है, ये जितना तुमको तीन दिखाई पड़ता है ये सब उपाधि की दृष्टि से है, उपाधि की दृष्टि से भेद दिखाई पड़ता है, लेकिन तत्व की दृष्टि से भेद नहीं है। जैसे हमारी हमारे यहाँ पर तीन लिंग होते हैं, है ना, तीन लोग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसकलिंग। तो तीन प्रकार के हमारे मनुष्यों के अंतर होता है। तो मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं कि एक प्रकार के मनुष्य तीन हैं कि एक? क्यों, स्त्रीलिंग भाई, स्त्री अलग, पुरुष अलग, हिंजड़ा अलग, हाँ तीनों बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन हैं तीन ना, तीन हैं बिल्कुल, पुरुष अलग, स्त्री अलग और वो अलग, लेकिन मनुष्य की दृष्टि से देखो तो एक है ना, ठीक है, समझ आना चाहिए, है ना, हाँ मनुष्य की दृष्टि से एक है। तो उपाधि की दृष्टि से भेद है, उपाधि इसको कहते हैं उपाधि, शरीर की दृष्टि से अलग अलग है। एक है हमारे भीतर करने भोगने वाला, इसको हम कहते हैं जीव आत्मा। एक वो है सारी सृष्टि को बनाने चलाने वाला, उसको हम कहते हैं भगवान ईश्वर। और इन दोनों का जो अधिष्ठान है, दोनों का जो मूल है, एक परम सत्य है, उसको हम कहते हैं आत्मा। तो अगर तीनों का नाम लेना चाहो तो देखो, एक नाम लेता हूँ, हाँ, जीव, ईश्वर और परमात्मा, बिल्कुल अलग अलग, जीव, ईश्वर और परमात्मा। तो ये जो परमात्मा की दृष्टि से है, वहाँ कोई भेद नहीं है। जीव और ईश्वर, क्योंकि जीव हो गया व्यष्टि और ईश्वर हो गया समष्टि, और व्यष्टि और समष्टि दोनों का मूल एक तत्व है, उसको हम कहते हैं परमात्मा आत्मा, उसकी दृष्टि से भेद नहीं है। अब आगे यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिए, यहाँ से थोड़ा सा पूरा का पूरा सार आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एक विचार है, वहाँ शुरुआत में पूछा था कि आप बताइए, जिसको आप तीन तीन आत्मा कहते हो, तो जीवात्मा माने क्या, जीव माने क्या? तो पूर्व पक्षी ने कहा, जीव माने तो जो सुनता है, जो देखता है, जो बोलता है, मैं सुनता हूँ, मैं देखता हूँ, वही तो जीव, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं चलता हूँ, वही तो। बस इसी बात को लेकर के ये बीच का जितना हमने पूरा जंप किया, ये पूरा भाष्य इसी पर है कि वास्तव में तुम देखते हो या देखने वाला कोई और है, बस इसी बात पर। हाँ, अगर आँख ना होवे तो तुमको दिखाई पड़ेगा, फिर तुम देखोगे क्यों? हाँ, इसी बात पर तो पूरा का पूरा एक बीच का शास्त्र आता है कि अगर आँख नहीं है तो ना ही द्रष्टुर दृष्टिर विपरिलोपो भवति, दृष्टा की दृष्टि का कभी भी लोप नहीं होता। आँख है तो हमको रूप और रंग दिखाई पड़ता है, और आँख नहीं है तो भी मुझको ज्ञान होता है, तो भी मुझको दिखाई पड़ता है, किसका, अभाव का, तब भी मैं ज्ञाता हूँ। अगर कान नहीं, कान है तो हमको आपके हिंदी और संस्कृत शब्द सुनाई पड़ रहे हैं, और कान नहीं है तो भी मुझको सुनाई पड़ता है, किसका, कि अब इस समय कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, हाँ, अभाव का। तो वो जो दृष्टा है, जो असली भीतर श्रोता है, उसका कभी लोप नहीं। तो असली श्रोता वो भीतर वाला बैठा है, वो जो भीतर बैठा है वो जीव नहीं है। जीव हम कब कहते हैं, जब इंद्रियों का सहारा लेकर के वो कार्य करने लगता है और कर्ता भोक्ता बन जाता है, तो उसको मैं कहता हूँ जीव। और उस कर्ता भोक्ता को भी शक्ति देने वाला भीतर एक अधिष्ठान स्वरूप विराजमान है अपने भीतर, वो है मेरी आत्मा। तो जब मैं आत्मा कहता हूं तो जिसको तुम कह रहे हो कर्ता भोक्ता लक्षण वाला, उसको मैं आत्मा नहीं कह रहा हूं। जब मैं कह रहा हूं कि आत्मा एक है, जीव, ईश्वर और परमात्मा, ये तीन नहीं बल्कि आत्मा एक है। तो जब मैं ये कहता हूँ तो ये जो कर्ता, भोक्ता, दृष्टा, ज्ञाता, श्रोता, मन्ता, जिसको तुम समझ रहे हो, इसको नहीं कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इस मन्ता का भी कोई मनन करने वाला है, इस ज्ञाता का भी कोई ज्ञाता है। हाँ, उस बात को वहाँ थोड़ा और आगे जा रहे हैं, तो उस सिद्धांत को अब यहाँ से थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। ना नित्यम एव, ना नित्यम एव, क्योंकि आत्मा का श्रोतृत्वादि अभि उपगमात, शास्त्रों में आत्मा का नित्य श्रोतृत्व माना गया है, वही ना ही श्रोतु श्रुतेर विपरिलोपो भवति, ना ही दृष्टुर दृष्टे विपरिलोपो भवति। दृष्टा की दृष्टि का कभी लोप नहीं होता, श्रोता की श्रुति का कभी लोप नहीं, वो हमेशा रहता है, एक जैसे रहता है। अब श्रुति है, इतना समझ लो श्रुति है, उसी मूल चीज को। तो फिर से पूछा उसने, कुतार्किक आदमी ने, कि अगर आप कहते हो कि वो हमेशा श्रोता रहता है, श्रोता की श्रोतृत्व शक्ति का कभी लोप नहीं होता, दृष्टा के दृष्टित्व का कभी लोप नहीं होता, एवं त्रहि नित्यम एव, श्रोतृत्वादि अभि उपगमे प्रत्यक्ष विरुद्धा। इसने सबसे पहले कहा ये प्रत्यक्ष प्रमाण से विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि कभी मैं सुनता हूँ और कभी ही नहीं सुनता हूँ, कभी मैं देखता हूँ और कभी ही नहीं देखता हूँ, और तुम कह रहे हो कि श्रुति कह रही है कि सुनने वाले का कभी लोप नहीं होता, ये प्रत्यक्ष प्रमाण से विरुद्ध है। और अगर प्रत्यक्ष प्रमाण से विरुद्ध कोई श्रुति भी कहती है तो उस पर भी हमको विचार करना पड़ेगा। ना ही श्रुति सतैरपि घटम पठितुम शक्यते, सौ सौ वेद की ऋचाएं आप घोषणा करके कहो कि ये घड़ा है, ये घड़ा है, सौ सौ ऋचाएं कहो, नहीं नहीं ये घड़ा है, भैया प्रत्यक्ष प्रमाण से तो ये कपड़ा है, है ना, देख रहा हूं तो कपड़ा है, ओढ़ रहा हूं तो कपड़ा है, तो आप घड़ा कैसे कह दोगे? आप कहो नहीं नहीं वेद में सौ सौ ऋचाएं हैं, तो प्रत्यक्ष विरुद्धा। सबसे पहली बात तो है कि कम से कम प्रत्यक्ष का विरोध नहीं होना चाहिए, प्रत्यक्ष विरुद्धा। दूसरा कहता है युगपत ज्ञान उत्पत्ति, अगर आप कहते हो दृष्टा की दृष्टि का कभी नाश नहीं होता, हमेशा दृष्टा रहता है, हमेशा श्रोता रहता है, तो हमेशा रहता है तो युगपत एक साथ पचास पचास ज्ञान होवेगा फिर उसको। अभी क्या है, युगपत ज्ञान नहीं होता हमको, क्रम से। हाँ, अभी हमारे यहाँ पर ज्ञान का एक क्रमिक ज्ञान की वृत्ति है। इस समय माइक का ज्ञान हुआ, माइक से नज़र उठी तो हमारा जो है आपके का ज्ञान हुआ, आपसे नज़र हटी तो आपके चश्मे का ज्ञान हुआ। तो हुआ क्या कि शायद सेकेंड के हजारों भाग में, 0.001 सेकेंड में हमारे क्रम में परिवर्तन हुआ, लेकिन एक ज्ञान होता है, उस ज्ञान के अनंतर थोड़ी देर के बाद में दूसरा ज्ञान होता है, फिर तीसरा ज्ञान होता है, एक ही साथ सबका ज्ञान नहीं, एक ही साथ सबको देख के बताओ, एक ही साथ स्वामी जी को देख के बताओ, एक साथ पूरे अंग को देख रहे हो आप? हाँ देखो, हाँ, जिस समय आप पांव देखोगे उस समय बाल नहीं देखोगे सिर के, जिस समय सिर के बाल देखोगे उस समय घुटना नहीं देखोगे, है ना। हुआ क्या इसका मतलब, हम क्रम से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और अगर आप कहते हो कि दृष्टा हमेशा एक जैसे रहता है देखने वाला, तो इसका मतलब सब का ज्ञान युगपत होना चाहिए, युगपत माने एक साथ होना चाहिए, तो एक साथ हजार हजार ज्ञान होवेगा, एक साथ लाख लाख ज्ञान होवेगा। तो इसीलिए महाराज कैमरे की नज़र से कोई भी दृश्य सुंदर लगता है, हाँ कैमरे की दृष्टि से सुंदर लगता है, ऐसे देखने जाओ तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कैमरा की जो दृष्टि होती है ना, और वो कैमरा एक साथ पूरे दृश्य को अपने भीतर समा रहा है, उसके लेंस, इसलिए उसको नाम देते हैं मेगा पिक्सल्स, उसमें पॉइंट्स हैं, कितना कितने मेगा पिक्सल्स का वो लेंस है, उसी के हिसाब से उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। हाँ, बढ़िया जितने कैमरे हैं वो देखने में सारा कैमरा इतने बड़ा सा लगता है, 800 रुपया का भी मिलता है और 80,000 का भी मिलता है। 800 रुपये का भी इतना बड़ा कोडक का आता था, साथ में रील भी आती थी और सेल भी बिट, है ना, इतना बड़ा 800 रुपये का भी कोडक का आता था, 800 रुपये का भी आता है भाई, क्वालिटी क्वालिटी की बात है, वो भी फोटो खींचता है, दोनों फोटो खींचता है। लेकिन अब जो 80,000 का होगा उसके मेगा पिक्सल्स में फर्क होगा, उसी दृश्य को कितने पॉइंट में ले रहा है, तो वो जो कैमरे का लेंस है वो सारे को एक साथ ऑब्जर्व कर रहा है, एक साथ ग्रहण कर रहा है, तो हमको अच्छा लगता है। और उसी चेहरे को आप कह दो इसी आँख से देखो तो ये आँख युगपत नहीं देखेगा बल्कि क्रम से देखेगा, ये आँख पहले बाल देखेगा, फिर होंठ देखेगा, फिर लाली देखेगी, फिर ये देखेगा, तो उतना मजा फिर देखने में नहीं आता, उसमें पूरा दृश्य एक साथ दिखता है। उसमें पूरा दृश्य एक साथ दिखाई पड़ता, अरे नाली की भी फोटो लेवे तो अच्छा लगेगा वो कैमरा वाला, हाँ किसी भी चीज का, ओ टीवी वाले ये सब युगपत देख रहा है। इसीलिए आप देखना जब कोई ऑडिशन होता है इन लोगों का, टीवी वालों का, तो वो ऐसे ऐसे करके जो है वो ले, हाँ हमारे फ्रेम में कितना आवेगा, हमारे लेंस के फ्रेम में इसका, तो वो ऐसे करता है, इसका नाम होगा फ्रेम, इस फ्रेम में कितना आता है। तो युगपत ज्ञान होने की अगर आप ये कहोगे कि दृष्टा की दृष्टि का कभी लोप नहीं होता, इसका मतलब वो हमेशा सबका दृष्टा बना रहे और एक साथ रहना चाहिए, ये तो होता नहीं, हमेशा सबका ज्ञान होना चाहिए। आप अगर कहते हो कि एक आत्मा वही ज्ञाता है, एक ही आत्मा है वही ज्ञाता है, तो आपको सारा ज्ञान हमेशा होना चाहिए। अभी तो कल ही पढ़ाया था, आज भूल गए, क्यों? इसका मतलब वो पूर्व पक्षी कह रहा है कल पढ़ाया था सुना था आज भूल गए, माने तुम कर्ता जीव हो, ज्ञाता जीव हो, तुम युगपत ज्ञान तुम्हारे पास नहीं है कि जितना एक साल पहले पढ़ा था वो भी ज्ञान हो गए। फिर अर्थात तीसरा हेतु दिया, प्रत्यक्ष विरुद्ध युगपत ज्ञान उत्पत्ति ज्ञान अभावश्च, ज्ञान अभावश्च आत्मना कल्पिता स्यात्, और आत्मा में अज्ञान, हाँ यहाँ पर अज्ञान अभावश्च, हाँ उत्पत्ति, उत्पत्ति के बाद में रा लिखा है, तो उत्पत्ति अज्ञान अभावश्च। फिर अगर आप कहते हो कि आत्मा की दृष्टा की दृष्टि का कभी लोप नहीं होता, तो फिर आपके लिए तो अज्ञान का अभाव हो गया, क्योंकि वो हमेशा उसमें ज्ञान रहता है, उसका कभी लोप नहीं होता, तो अज्ञान है ही नहीं। जब अज्ञान है ही नहीं तो फिर काय के लिए आप घटपट सुना रहे हो, रस्सी सांप लिए पड़े हुए हो, अज्ञान अभावश्च। प्रत्यक्ष से विरुद्ध है, युगपत ज्ञान की बात हो जाएगी, सब एक साथ में ज्ञान इकट्ठा हो, अरे सारा ज्ञान इकट्ठा दिमाग में आ जाओ तो आप पगला जाओगे। भगवान की बड़ी कृपा है, जैसे कोई सामने आवे, हाँ ये पुरुष है, ये फला आदमी है, और सारा ज्ञान इकट्ठे आ जावे, 4 साल पहले इसने मेरी जेब काटी थी, हाँ 5 साल पहले इसने मुझको मारा था, हाँ अरे महाराज अगर इन सारे बच्चों को जो बड़े हो गए हम लोग, अगर माँ बाप के आते याद आवे बचपन में इन्होंने मेरी बहुत पिटाई किया था, ये मास्टर साहब ने बचपन में बहुत मारा था, मारा सारा व्यवहार खराब हो जावे, ये तो भगवान की बड़ी कृपा है, सब भूल जाता है, युगपत बड़ा मुसीबत हो जाएगा। अच्छा अब भगवान भाष्यकार इस बात पे कहते हैं, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ इस विषय में, और इसके बाद फिर अब पूर्व पक्षी ही शायद चुप हो जाएगा, हाँ यहाँ से उसका तर्क खत्म हो जाएगा और केवल सिद्धांत की बात है, तो इस सिद्धांत की बात को आप लोग पढ़ लो, अगर समझ में आ जावे तो भगवान की कृपा, ना समझ में आवे तो कान पवित्र हो जावेगा, दोनों बातें, समझ में आ जावे बहुत बढ़िया, ना समझ में आवे जो पहले दिन आवेगा कैसे समझ में आवेगा, कान पवित्र कर लो। चलो क्या कहते, ना उभय दोष उपपत्ति, ना उभय दोष उत्पत्ति, ये जो तुमने दोषों को बताया, कौन से 3 दोष, प्रत्यक्ष विरुद्ध हो, युगपत ज्ञान हो जाएगा और तीसरा अज्ञान का अभाव हो जाएगा क्योंकि वो हमेशा ज्ञाता है, तो ये दोष की उत्पत्ति नहीं है, ना ना ऐसा नहीं, ना उभय दो इन सारे दोष नहीं हो सकते, क्यों? कारण क्यों? हाँ, अब सीधा सीधा पहले मैंने निषेध कर दिया, ठीक नहीं है तुम्हारा कहना, तुम्हारा कहना ठीक नहीं। तो वेद की बात को समझो, अगर तुमको नहीं समझ में आए तो और मनन करो, विचार करो। कैसे? मैं बताता हूँ, वैसा मनन करो जैसा मैं कहता हूँ। आत्मनः श्रुत्यादि श्रोतृत्वादि धर्मवत्त अश्रुते, धर्मवत्त श्रुते। कारण क्या है कि जो अपनी आत्मा है, जो अपनी आत्मा है, वो आत्मा जब हमने कहा कि वो सुनने वाले का भी सुनने वाला है, देखने वाले का भी देखने वाला है, जानने वाले का भी जान, तो हम ये इंद्रियों को धार, इंद्रियों के कारण कह रहे हैं उसको। हाँ हाँ, उसको अपने स्वरूप से नहीं कह रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं कि वो आत्मा जो है देखने वाला है या सुनने वाला है। इंद्रियों के कारण, इंद्रियों के कारण श्रोतृत्वादि, श्रोतृत्वादि श्रुति में जब ऐसा कहा गया है तो श्रुति की उपाधि को स्वीकार करके हम वैसी बात कहते हैं। हाँ, क्योंकि इस कान को धारण करके सुना जी। तो सुना किसने? जीव ने जी। है ना, तो जीव ने कान की उपाधि से सुना। तो आपने कहा मैंने सुन लिया, तो मैं क्या कहता हूँ कि वो सुनने वाले का भी सुनने वाला है। कौन? ये जीव को भी शक्ति देने वाला कोई है। तो हम जब कहते हैं कि सुनने वाले का भी सुनने वाला है, तो उपाधि, उपाधि को लेकर के सुनने वाला जीव और इन दोनों के भीतर रहने वाला उस आत्मा को मैं कह रहा हूँ, वो आत्मा एक है। समझो अब आगे, अब आगे इसी बात को विस्तार से समझाते हैं। अनित्यानाम मूर्तानाम च चक्षुरादीनाम दृष्ट्यादि अनित्यम एव संयोग वियोग धर्मिणाम यथा अग्ने ज्वलनम तृणादि संयोगत्वा तदवत, तदवत। अनित्यानाम मूर्तानाम, जितनी मूर्तियां बनी हैं वो सब अनित्य हैं। कौन सी मूर्ति? कान की मूर्ति, इसको हम कह रहे हैं मूर्त। मूर्त माने व्यक्त हो जाना, प्रकट हो जाना। कान भी सबके अलग अलग होते हैं, कि जैसे नहीं होता कान, किसी का लंबा होगा, किसी का चौड़ा होगा, किसी का ऐसे उठा होगा, किसी का चिपका होगा उसी में से। सबका कान एक जैसे है? अरे मार, गाय के कान अलग, कुत्ते का कान अलग, सबके कान बिल्कुल अलग अलग होते हैं, एक जैसा नहीं होता। तो है मूर्त, मूर्त माने व्यक्त। हाँ बिल्कुल महाराज, जितनी मूर्तियाँ बनेगी, हाँ एक जैसे दूसरा बना ही नहीं सकते आप, सांचे में नहीं बना सकते हो, गारंटी है। हाँ जा करके देख लेना वहीं पर कुम्हार वाला जो रखे रहते हैं। हाँ, आपको लगेगा कि एक जैसा दूसरा है, लेकिन वो सांचे में से भी एक इधर से मिट्टी इधर फैल जाएगी, जरा सा इधर से मिट्टी इधर फैल जाएगी। हाँ सीरियल नंबर पड़ गया, एक सांचे में, एक सांचे में ढली हुई चीज में भी थोड़ा बहुत फर्क, उसको हम कहते हैं मूर्त। मूर्त माने व्यक्त। तो कह रहे हैं अनित्यानाम, जितनी मूर्त है, व्यक्त है, आकृति वाली, वो कैसी चीज है? अनित्य। कौन? चक्षु आदि नाम, ये सब के सब चक्षु, एक एक इंद्रिय का नाम ले लिया माने सारी इंद्रिय, चक्षु आदि नाम। तो दृष्टि आदि अनित्यम एव, तो इसमें जो चक्षु आदि को लेकर के दृष्टि है ना, वो सब का सब अनित्य है। आँख से कभी दिखाई पड़ा और कभी आँख से दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि ये खुद अनित्य है, तो इससे जो दिखाई पड़ने वाली चीज है वो भी अनित्य है, लेकिन भीतर कोई नित्य है। आप कैसे? दृष्टांत दीजिए तो समझूं। आप दृष्टांत दीजिए तब तो समझ। तो कहते हैं कि जैसे अग्नि, अग्नि देखा है कभी? क्या बात है, अग्नि देखा है किसी ने? आप यहाँ कुछ बोल ही नहीं रहे तुम लोग, क्यों नहीं देखा? अग्नि नहीं देखी, उसके ज्वलनशीलता देखी, उसका आकार देखा, आकार देखा जो फैलती है जो उस, हाँ गुड, फंसे, रुक रुक, आया आया उठ पहाड़ के नीचे, बड़ी है छोटी है, रुको रुको रुको रुको। यथा अग्नि ज्वलनम तृणादि संयोग, घृणा दिखे, वो जो तुमने फ्लेम देखी वो लकड़ी के कारण देखी कि अग्नि के कारण? ईंधन के कारण। हाँ, लकड़ी के कारण देखी ना। हाँ, वो कह रहे हैं कि मैंने देखी फ्लेम उसकी वो जो फ्लेम आपने देखी, उसकी लौ देखी, इतनी छोटी, इतनी बड़ी, इतनी लंबी, हाँ, चट चट करती हुई, वो किसके कारण था? त्रिनाद संयोग संयोजकत्वाद, वो लकड़ी के कारण देखा आपने, वो अग्नि नहीं है, है ना? वो लकड़ी, अच्छा इतनी लकड़ी दे दो तो इतनी जलेगी ऊपर, है ना? कल आग जल रही थी आश्रम में, और आग जलते देख करके मुझको लगा कि आज वो कुछ जो इतनी ऊंची लौ उठ रही है वो किसके कारण से? वो उपले के संयोग से। समझना इस बात को, है ना? अगर उपले का तृण का संयोग ना होवे तो इतनी ऊंची लौ नहीं होवेगी, फिर आपको अग्नि नहीं दिखाई। तो उसी प्रकार से, हाँ तदवत, उसी प्रकार से आज हमको अच्छा दिखाई पड़ रहा है, आज हमको अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये सब आपके इंद्रिय के संयोग के कारण। ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ हाँ, और ये इंद्रिय कैसी है? अनित्य है, मूर्त है, ये इंद्रिय अनित्य है। तो इस अनित्य के कारण जो ज्ञान हो रहा है वो भी ज्ञान अनित्य है, लेकिन उस ज्ञान का ज्ञान हुआ और ज्ञान नहीं हुआ, इन दोनों को जानने वाला आत्मा अपना स्वरूप अलग है, स्पष्ट है, कठिन नहीं है। अब आगे सब धर्मों को जोड़ लो पूरा। अब देखो भगवान भास्कर लाइन लगाए, ना तो नित्यस्य अमूर्तस्य, याद रखना यहां पर, ना तो नित्यस्य अमूर्तस्य, इसको पकड़ लेना आप। हाँ, ना तो नित्यस्य, एक है जो नित्य है और जिसका कोई मूर्त रूप आकृति नहीं, हाँ उसका, ना तो नित्यस्य मूर्तस्य अमूर्तस्य, हाँ संयोग वियोग, हाँ धर्मिणः, है ना? संयोगज दृष्टादि अनित्य धर्मवत्वम संभवती, जो नित्य है और जिसका कोई रूप नहीं है वो ये अनित्य वस्तुओं से उसका कोई लिपायमान नहीं, उसका कोई संयोग नहीं होता, इसलिए वेद में लिखा ना ही द्रष्टुर दृष्टेर विपरलोपो विद्यते इति सिद्धम। यहाँ पर सिद्ध हो गया कि दृष्टा की दृष्टि का कभी लोप नहीं होता। बिल्कुल स्पष्ट वही समझना, इंद्रिय हमारी अनित्य है, इंद्रियों के कारण, इंद्रियों में ज्ञान की वृत्ति कभी हुई कभी नहीं हुआ, इंद्रियों की शक्ति से भीतर जिसने जाना वो जीवात्मा है, और इन दोनों को शक्ति देने वाला जो आत्मा है वो चेतन है, वो सर्वज्ञ है, उसकी दृष्टि का कभी लोप नहीं, क्योंकि उसने कभी, उसी की शक्ति से हमने कहा कि आज मैं कुछ जान नहीं रहा, हट जाओ, हमको कुछ सुझाई नहीं पड़ रहा है। हाँ, इत्याद्या। अब यहाँ पर दो चीज स्पष्ट हो रहा है, एवं तरही, इसलिए एवं तरही द्वय दृष्टि, भाष्य में देखना, एवं तरही द्वय दृष्टि, इस प्रकार से दो दृष्टि हुई, चक्षुषः अनित्य दृष्टि नित्य च आत्मना। कितना आसान भाष्य है, कितना सरल भाष्य, कोई कठिनाई है ही नहीं। किसको नहीं समझ में आया है भाष्य की लाइन? अपने से नहीं आएगा ना। अरे कितना कहाँ स्पष्ट है, स्पष्ट तो है, एवं तरही, इसलिए तो फिर द्वि दृष्टि, दो प्रकार की दृष्टि हो गई, कौन सी? एक चक्षुषा अनित्य, हाँ ये नेत्र से जो दिखाई पड़ा अनित्य है, और तो नित्य च आत्मा ना, आत्मा की दृष्टि नित्य है, कितना कठिन है। अगर इतना भी ना समझ में आवे ना तो चले जाओ प्राइमरी क्लास में, पढ़ो रामा रामो रामा, वहां से शुरू करो फिर, अभी कितना आसान है, उपनिषद में आए उतना भी नहीं समझते, इतना आसान है। इसी प्रकार से, जैसे ये, इसी प्रकार से श्रुति भी दो प्रकार की है, चलो कान का भी, हाँ कान का भी ले लो, हाँ हाँ तथा चा द्वय श्रुति, हाँ कान से भी दो प्रकार से सुना जाता है, कौन? श्रोत्र से अनित्य, कान से जितना सुना वो सब अनित्य है, नित्याचा आत्मस्वरूपा, और भीतर कोई सुनने वाला तो हमेशा रहता है महाराज, आप कभी अच्छा घनी अंधेरी रात में भी कुछ आवाज़ आती है कि नहीं? अंधेरे की आवाज़ कभी सुना सुना है? साय साय किसका? हवा चलती उसका साय साय होता है। हवा हवा के चलने को आप कहते हो साय साय, हवा चल रही है। कभी अंधेरी रात का सन्नाटे की आवाज़ सुनो कभी उसको बैठ करके? वो अनहद नाम है, वह इसी को हम कहते अनहत। कबीर साहब बार बार उसको कहेंगे अनहत वाणी। जिसको हम मार के आवाज़ पैदा करते हैं वो हत है। हम जवान पर तनाव देते हैं ना, जीव पर, दांत पर, तो ये हत वाणी है। कहीं चोट ना होवे, ना जवान पर, ना दांत पर, ना इस पेड़ में, ना कहीं पर, वही है। और जो आवाज आवे वो हो गया आत्मा अनहत। अच्छा, यहाँ से देखो, बहुत यहाँ से मशीन पर मैसेज भेजा, कोई मैसेज। हाँ, अरे पिक्चर देखी होगी, कोई मिल गया? नहीं देखी? नहीं देखी? सीन बताइए, एलियन होता है जिसमें इतना सा जो दूसरा ग्रह वाला आ जाता है। अच्छा, ऋतिक रोशन का। ऋतिक रोशन का बाप आ जाता है। अब मत कहना कैसे पता है स्वामी। हाँ, वही था ना, वो ऋतिक रोशन ही था। हाँ, देखा तुम लोग सब, तुम लोग जो है सब आप पुराने हीरो के नाम लेते हैं ना, कहते नए हम पहचान नहीं पाते। नए में कोई नई थीम हो तो देखने में ब्लैक जैसे देखो किस जमाने में, कोई नई चीज पुष्पक है मतलब कुछ हो, ले देखे वही जो है पकड़ा ढूंढ। वो कौन सी पिक्चर हो गई? ज्यादातर आजकल वही होती है ना। उसको ये नहीं समझ में आता कि आदमी इतने पागल हैं कि वो एक आदमी 50 आदमियों को ठू ठू ठू मार डाला। हाँ, एक खाली पिस्तौल से। हाँ, उनके पास AK-47 थी और तब भी जिंदा घूम रहा है। गप है सब। अच्छा, तो उसमें मान लो एक साउंड हमने भेजा, बेब भेजा अंतरिक्ष में आवाज दूसरे ग्रह पर, तो हमारी पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसके बाद तो फिर आप कहोगे वायु का गति नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन वो करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर कोई ग्रह है वहां पर जा रहा है, वे किस तरीके से जा रहा होगा? जा तो रहा है, यहां तक कि हमारे यहां पर पकड़ा गया ग्रह, आवाज साउंड पकड़ा गया है, बाहर से आई हुई साउंड को पकड़ा है नासा वालों ने पकड़ा है। अभी तक उसको रीड नहीं कर पाए कि उसमें मैसेज क्या है, साउंड पकड़ा गया है, वेब पकड़ी गई है, वो तो वेब में चलती है ना। तो हाँ, वो अनाहत कैसा होगा वो? हाँ, विचार करो। इसलिए कभी रात में, घनी अंधेरी रात में शमशान में मत जाओ। यहाँ पर बैठो ना आके। तथाचा दुई श्रुति श्रोत्रस्य अनित्या, तो कान से जितना सुनाई पड़ रहा है अनित्य, और जो आत्मा का है नित्या। अच्छा, आत्मस्वरूपा। अरे और आगे समझो, तथा दुई मति है ना, देखो कितना आसान सा है। दुई मति, इसी प्रकार से दो प्रकार की मति हो जाती है। कौन? विज्ञाति बाह्य बाह्य, जब मन बाहर के विषयों का चिंतन करने लगता है तो बाहर का ज्ञान हुआ। तथाचा इयम बाह्य अबाह्य एवं ही एव, इसी प्रकार से मति दो प्रकार की होती है, इसी प्रकार से ज्ञान दो प्रकार का होता है, इसी प्रकार से स्पर्श दो प्रकार का होता है, अनित्य और नित्य, इसी प्रकार से अनुभव दो प्रकार का होता है, अनित्य और जब किसी कारण का सहारा लेके प्राप्त करते हो तो अनित्य, और जब स्वरूप में बैठते हो तो होता है नित्य। इसलिए श्रुति ने कहा तथा चा इयम श्रुति उपपन्ना भवती दृष्टे दृष्टा श्रुते श्रोता इत्यादि। सामने वाले को जो चेहरा देखा, वो जो तर्क वाला बैठा था, भगवान भास्कर ने उसका चेहरा देखा तो उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जमा नहीं। आप कह तो रहे हो, हाँ, अब इसका तर्क तो हमको नहीं सुनाई समझ से पड़ा रहा कि तुम्हारी बात को कैसे काटूं। कभी कभी ऐसा होता है, आप की कोई तर्क दो दूसरे मत वाले को, तो दूसरे मत वाले को तर्क नहीं सूझ रहा क्या जवाब दूँ, लेकिन जमा नहीं। तो भीतर भीतर क्या गुनगुनाता है अपने भीतर, आपके तर्क को मैं काट नहीं पा रहा हूँ, बात जम नहीं रही। मैं अपने से गुरु जी को लाऊंगा, अपने से बड़े वाले हो तब बतवाऊंगा तुमको, है ना। आप क्या समझ रहे हो, मैं अपने से बड़े वाले को बुलाऊंगा, अपने गुरु जी को बुलाऊंगा तब तुमको। तो चेहरा बिल्कुल वो बताता है, लेकिन ऊपर ऊपर से जवाब वो नहीं देता। लगभग ये चीज देख लेना आप वकालत में, खास करके वो जूनियर होगा, मैं बुलाता हूँ अभी सर को बुलाता हूँ, जब मैं उसको नहीं आ रहा है ना। नहीं, समय दीजिए, समय दीजिए। हाँ, सरकार कल बताऊंगा। हाँ सर, हाँ ऐसा होता है समय। हाँ समय हाँ, कल हाँ, हाँ, हाँ, आज आज हमको तर्क सुन हारा थोड़ी हूँ अभी। हाँ, मेरे पास मुझको नहीं पता। कंटिन्यू करिए सर। हाँ कंटिन्यू, तो सब जगह होता है, तो ऐसे ऐसे चिंतन में भी होता है महाराज। इसीलिए उसका चेहरा देखा तो उसका चेहरा बताऊंगा। भगवान भास्कर का रुक रुक और सुनाता हूँ, और सुनाता हूँ। सुन, लोके अपि प्रसिद्धम, तुमने कहा था ना प्रसिद्धम च प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विरुद्धा, तो हाँ लोक में भी प्रसिद्ध है। लोके अपि प्रसिद्धम चक्षुषास्ति, हाँ यहाँ पर चक्षुषाह संधि विच्छेद करना, चक्षुषाह तिमिर अगम अपाययो हो, अगम अपाययो नष्टा दृष्टिर जाता, दृष्टि इति चक्षु दृष्टे अनित्यत्वम। हाँ अच्छा, इस दुनिया में भी हाँ लोके अपि प्रसिद्धम, लोक में भी क्या आदमी कहता है कि चक्षु सह तिमिर, आँख में मोतियाबिंद हो जावे, यही तो मोतियाबिंद हो गया, कोई रोग हो गया, तो आप क्या कहोगे कि हमारी दृष्टि चली गई, है ना। फिर आपने दवाई किया और आँख ठीक हो गई, तो क्या कहा, अब दृष्टि में हमारे नज़र सब आने लगा। तो जो चला गया और जो चला आया वो अनित्य हुआ कि नहीं, इतना सरल बात तुमको नहीं समझ में आती। जो चला गया और चला आया, अच्छा ये तो हो गया आने और जाने का, कि दृष्टि चली गई थी और दृष्टि हमारी ठीक ठाक ऑपरेशन के बाद हो गई, तो ये तो ठीक है अनित्य की बात। और सुनो आगे, इसी प्रकार से तथा च श्रुति हाँ इति आदिनाम आत्मदृष्टि आदिनाम च नित्यत्वम प्रसिद्धम एव लोके। अब एक बात बताओ, हाँ अगर भीतर वाला देखे ना, भीतर से देखने की शक्ति ना हो, मैं जिंदा ना हूं, तो आंख की दृष्टि आवे और जावे उससे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। आंख कुछ भी कर लो, जब भीतर मेरे देखने की शक्ति है तब आंख की ज्योति चली गई। हाँ अरे एक रोग होता है रतौंधी, हाँ उनको रातें में नहीं दिखता, खाने की कमी से होता है, कुछ शहर में कम होता है, शहर में चूंकि डाइट बढ़िया मिलती है खाने को तो उसकी कमी नहीं होती, तो शहर में नहीं होता, गाँव वगैरह में जहाँ मेहनत ज़्यादा और खाने की कमी तो वहाँ वो ज़्यादा होता है रतौंधी, कुछ तत्व की कमी हो जाती है हार्मोन्स की, हाँ कुछ विटामिन की कमी हो जाती है, तो गांव में लाल लाल सी गोली जो है गांव की बाजारों में रतौंधी की बेचते हैं, हमने देखा है, हाँ मछली की बनी बताते हैं, और भगवान जाने लाल लाल सी ऐसे गोली होती है, वो गोली देखने में मछली की आंखें जैसी लगती है। हाँ तो गाँव में प्रचलित हो गया कि मछली की ही आँख से बनी होती है, उसको खाओ तो दूर हो जाती। मैं हूँ तो आँख की ज्योति चली गई और आंख की ज्योति चली आई, मैं हूं, लेकिन मैं तो हूं ना। अब मैंने दोनों चीज को देखा, आंख की ज्योति चली गई वो भी मैंने जाना, और आंख की ज्योति चली आई तो मैं तो नित्य हो गया। अरे भैया हे तार्किक महोदय, ये आंख की शक्ति है, जाती है और आती है, जानने वाला तो मैं नित्य हूं। उसने उसका चेहरा अभी भी खुश नहीं हुआ। भगवान भास्कर का दृष्टांत से समझ, चल तुझको दृष्टांत देता हूँ, दृष्टांत पढ़। हाँ वदति ही उद्धृत चक्षु स्वप्ने अद्य मया भ्राता दृष्ट इति तथा अवगत बाधिर्यः स्वप्ने श्रुतो मंत्रो इत्यादि। हाँ अच्छा, किसी की आंख निकाल लिया राजा ने, पुराने राजा लोग करते थे, पुराने राजा लोग कभी कभी बहुत दुष्टता करते थे महाराज, ताजमहल को बनाने वाला जो कारीगर उसका हाथ ही काट लिया, बताओ उसने ताजमहल बनाया और उसका हाथ काट लिया, ऐसे तो पहले राजा लोग आंख निकाल लेते थे, तो आंख निकालने का नाम है उद्धृत चक्षु। उद्धृत माने उखाड़ लिया, निकाल लिया। तो वदति ही ऐसा कहा जाता है किसी आदमी की राजा ने आंख निकाल लिया और उसके बाद वो जिंदा है। जब जिंदा है वो राजा आंख निकाल लिया तो वो आदमी कभी कभी ठीक हो गया, अब देखने की शक्ति नहीं, लेकिन जब सोता है तो जग के कहता है आज मैंने सपने में अपने भाई को देखा, क्योंकि अब भाई की ममता याद आई। स्वप्ने अद्य मया भ्राता दृष्टा, आज सपने में मैंने अपने भाई को देखा। हाँ, तो जब आंख निकाल लिया तो भाई को कैसे देखा तूने? भाई को कैसे देखा? क्योंकि देखने की शक्ति तो है ही नहीं तेरे पास में। तो मतलब इसका कि ये आंख की देखने की शक्ति अनित्य है और भीतर कोई और है जिसकी देखने की शक्ति का कभी नाश नहीं होता, वो अपने भीतर से बना के देख लेता है। फिर दूसरा दृष्टांत दिया, तथा अवगत बाधिर या स्वप्ने, कोई वज्र बहिरा है। हाँ, बाधिर या वज्र बहिरा, और चूंकि सत्संगी है वो बहिरा आंख ठीक है तो कभी उसने वेद पढ़ा हुआ है, आंख ठीक है तो वेद पढ़ा हुआ है। अब वो सपना देखा तो सपने में क्या देखा? श्रुतो मंत्रो अद्य, आज मैंने सपने में वेद मंत्र का पाठ श्रवण किया। कौन? बहरा बहर। अच्छा, अब चूंकि अगर उसका वेद से लगाव ना होता तो सपने में वेद मंत्र का है ना, अब दृष्टांत से भी समझना चाहिए। संसारी आदमी, आप लोग कभी सोओगे ना, लेटोगे तो लगेगा सपने में आज वो पेड़ के नीचे बैठे सत्संग सुन रहे हैं। सपने में कभी देख सकते हो क्योंकि संस्कार पड़ गए। और जो कभी नहीं आया आश्रम उससे पूछो कि सपने में सत्संग, वो कहे चुप रहो सपने में दुकान पे बैठे थे तो जो करोगे वही तो दिखाई पड़ेगा। हाँ, जहाँ दिन भर बैठोगे, हाँ ये सामान 250 रुपया का, अरे यार कुछ कम करो ना, इतना थोड़े। हाँ, तुमको क्या पता 220 में तो मेरी खरीद पड़ी है यार, अरे कुछ तो लूँगा, दिन भर ऐसे थोड़े खपा रहा हूँ, 220 में खरीद पड़ी। जबकि भीतर से दिल कहता है खरीद तो 150 की पड़ी नहीं करेगा तो दुकान ही नहीं चलेगी। अब वो आजकल देखो ना कितनी चर्चा है, 50% छूट। इस दुनिया में फ्री में कुछ नहीं। खैर, फिलहाल मेरा मतलब इतना है कि बहरे को भी सपना आता है और सपने में संगीत सुनता है बहरा आदमी। अंधा भी सपने में घर परिवार को देखता, कैसे देखता है? जब यहाँ पर हमारे नेत्र नहीं हैं, हमारा कान नहीं है, तो अंधे और बहरे को सुनाई कैसे पड़ा? बोले भीतर एक ऐसा है जिसकी दृष्टि का कभी नाश नहीं। वेद के मंत्र को बिल्कुल पक्का कर लो, पक्का कर कर। हाँ, यदि चक्षु संयोगज एव आत्मनो नित्या दृष्टि तन्नासे नश्येत तद उद्धृत चक्षु स्वप्ने नील पेतादि न पश्येत। अरे वही, अगर आप कहते हो केवल नेत्रों के कारण दिखाई पड़ता है हमको रूप रंग का, तो जिसकी आंख निकल गई अंधे को फिर सपने में नीला पीला रंग दिखाई ना, इसलिए न ही दृष्टो दृष्टे, ओ वेद का मंत्र पक्का याद करके रखो। इत्यादि चा श्रुति अनुपपन्ना स्यात् तच्चक्षु पुरुषो येन स्वप्ने पश्यति इत्यादि चा श्रुति, ये सब श्रुति में ऐसी बात कही गई है। अच्छा, अब आप बताइए, अब दूसरा विषय लेते हैं। यहाँ से यहाँ पर एक बात तय हो गया कि जितना ज्ञान आता जाता है वो सब इंद्री के कारण है ना, पूरा इतनी देर में एक बात पक्की किया है। अब वो इंद्री सब ले लो आप, लेकिन भीतर एक ऐसा है जिसका ज्ञान कभी आता जाता नहीं। अब आगे कहते हैं फिर बाहर वाला दिखाई क्यों पड़ता है, क्यों दिखाई पड़ता है, जरूरत क्या है इसको, नहीं दिखना चाहिए। अगर बाहर वाला जो दिखाई पड़ता है अलग है, भीतर वाला अलग है, तो दो हो गया ना, तो वो इसको परछिन्न करेगा, ये उसको परछिन्न करेगा, तो दिखाई क्यों पड़ता है? अगला प्रश्न बहुत बढ़िया है, एक पैराग्राफ फटाफट पढ़ लो जल्दी जल्दी। नित्य अनित्या आत्मनो दृष्टि बाह्य अनित्या दृष्टि ग्राहिका, आत्मा की नित्य दृष्टि ही बाहर की दृष्टि को ग्रहण करने वाली होती है, मतलब आत्मा की दृष्टि के कारण। हाँ, बाह्य दृष्टये च उपजन अपायादि अनित्य धर्मत्वात् तद्ग्राहिकाया आत्मदृष्टे तद्वद् अवभासत्वम् अनित्वादि भ्रांति निमित्तम् लोकस्य इति युक्तम्। बाहर की जितनी भी दृष्टि आपको दिखाई पड़ रही है, बाह्य दृष्टेश्च उपजन अपाय, उपजन अपाय माने कभी पैदा होता है और कभी नष्ट हो जाता है, अनित्य धर्म वत्तत्वात् सबके सब क्षणिक हैं, सबके सब उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, ये सब ताद ग्राहिकाया इन सब को ग्रहण करने वाली जो अपने भीतर की दृष्टि है कौन, आत्मदृष्टे तदवद अवभास मान मानित अवभासत्वम अनित्य। तो अपनी आत्मा दृष्टि के कारण ये सब भासित तो हो रहे हैं, वो है नहीं। अब हमको ये सिद्ध करना है, अभी तक जो बात सिद्ध कर रहे थे उसमें और इसमें थोड़ा अंतर समझना। अभी तक हम बाहर की चीज को अनित्य सिद्ध कर रहे थे, अब सिद्ध कर रहे हैं कि बाहर की जितनी भी दृष्टियां हैं वो सब भासित तो हो रही हैं, उनका है ही नहीं स्वरूप वास्तव में। दोनों में फर्क समझना, माइक है और अनित्य है, ठीक है, माइक है और अनित्य है। अब हमको ये बताना है कि माइक मेरी दृष्टि के कारण दिखाई पड़ रहा है, ये भासित हो रहा है, वास्तव में माइक है ही नहीं, इसलिए कह रहे हैं। हाँ, आभासत्वम अनित्वादादि भ्रांति निमित्तम, क्यों दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आपके चित्त में भ्रांति हो रही है, भ्रम के कारण, नासमझी के कारण, अज्ञान के कारण, रस्सी पर सर्प के जैसे भ्रांति हो रही है। इति उक्तम, दृष्टांत देखना, बहुत बढ़िया दृष्टांत है, पुराने लोगों को याद हो जाएगा जो पहले पढ़े। यथा भ्रमणादि धर्मवत अलात आदि वस्तु विषय दृष्टि अपि भ्रमति तदवत, उसके अलावा शादी विवाह में लुकाठी उठाया, अरे नहीं, साइकिल में उसके जो तीलियां होती है उसमें एक पुछल्ला लगा देते हैं, झालर, और जब घूमता है तो घूमता रहता है इससे, और तेज घूमे तो गोला गोला से दिखाई पड़ेगा। एक आदमी एक लुकाठी लेके तेजी से घुमावे तो क्या दिखेगा, आग का गोला, आग का गोला दिखेगा, क्या वास्तव में वहां पर आग का गोला है। आजकल तो बहुत सारी भ्रम की चीजें दिखाई पड़ती हैं, ये जो चाइनीज फैंसी लाइट वाइट आती हैं, दिखता कुछ है, फोटो गुड़ दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो तो दो दिखेगा, ऐसे कर दो एक दिखने लगे। हाँ, अरे हमारे हाल में लगा हुआ एक फोटो, हाँ ऐसे, एक ऐसे देखो तो लगेगा कि राधा जी घड़ा लेके जा रही हैं, फिर ऐसे देखो तो लगेगा राधा जी ऐसे कर रही हैं, एंगल बदल दिया। हाँ, सत्संग हाल में लगी हुई फोटो, देखा नहीं होगा ना। हाँ, अब सामने जो चीज रखी है उसको तो देखी नहीं, और दूर की बात कौड़ी बात करें, उसको कहते सामने चीज रखी हो दिखाई नहीं पड़ रही है, और साथ में आसमान का तारा तोड़ने जा रहे हैं। प्रत्यक्ष बात बताओ महाराज, हमको प्रत्यक्ष बात ही बताओ। तो ऐसे ही जैसे आग का गोला दिखाई पड़ने लगे भ्रम के कारण, जबकि वहां आग का गोला है नहीं, उसी प्रकार से तद, अरे भ्रम के बहुत सारे दृष्टांत, ट्रेन में बैठो तो पूरा गांव भाग रहा है, हाँ पूरा पेड़ भाग रहा है, और आश्चर्य लगता है जब प्लेन में बैठो तो प्लेन 700 किलोमीटर 700 माइल्स, हाँ प्लेन में किलोमीटर नहीं, माइल्स की रीडिंग होती है, 700 मील पर घंटे की रफ्तार से चल रहा है, और लगता ही नहीं कि चल रहा है, खड़ा है, लगता है जैसे आप कमरे में बैठे हो, सोफा सेट बढ़िया नहीं, सड़ियल कुर्सी पर है ना, चाय भी नहीं हिलती, उड़ दियो पानी भी नहीं हिलता, वो अपना सामने मेज पर चाय रख दो, पानी रख दो, अगर हिलने लगे तो अनाउंसर कहेगा अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ, बेल्ट बांध लो, हाँ मौसम खराब हो रहा है, अगर हिलने लगे तो, हाँ मौसम खराब हो गया थोड़ा सावधान हो जाओ, लगता है जैसे सड़क खराब, और उस 700 मील पर घंटे की गति से चल रहा है, और बिल्कुल आप ऐसे जैसे यहाँ बैठे हो ऐसे बैठे हो, बिल्कुल ऐसे बैठे हो, बताओ। नीचे नीचे जो 70 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन चल रही है, लगता है पूरा गांव पूरा गांव भाग रहा है। मेरी एक गांव भाग रहा है, भ्रम है कि नहीं? भ्रम है, भ्रम नहीं आभास है। अब थोड़ा बदलिए, इसको हम कहते हैं आभासी। आभासित माने दिखाई पड़ रहा है, बल्कि बिल्कुल गांव भाग नहीं रहा, जरा भी गांव नहीं भाग रहा है। ब्रह्म तदवति, उसी तरह तथा च श्रुति ध्यायति उलेलायति इति। हाँ, निष्कर्ष निकालते हैं, तस्मात् आत्मदृष्टे नित्यत्वात् न योगपद्यम अयोगपद्यम वा अस्ति। इसलिए जो आत्मा की दृष्टि है, तस्मात् अपने आत्मा की दृष्टि नित्यत्वात्, आपका आत्मा एक है और नित्य है। कैसी है? सत्ता स्फुरणाभ्याम, सत्तावान है और स्फुरणावान है, सत है और चित है। इसलिए उसमें किसी बाहर की दृष्टि का संयोग और वियोग नहीं है। नहीं, जो तुमने एक बात कहा था कि युगपत ज्ञान हो जाएगा बहुत सारा, ऐसा कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वो सर्वाधिष्ठान रूप में विराजमान है। इसलिए अपनी आत्मा एक है और वही सर्वज्ञ है। ये जो तुमने तीन आत्मा की बात कही थी कि तीन आत्मा, अभी मैंने तुमको एक बात समझा दिया कि बाहर जितना कुछ भी आपको दिखाई पड़ रहा है, दृष्टि को श्रोत्र को जितना दिखाई सुनाई पड़ रहा है, वो सब अनित्य है, इन उपाधियों के कारण दिखाई पड़ता है। ये सारा ज्ञान उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है अपनी आत्मा के होने पर। इस समय हम तुमको अगर समझना यहाँ पर, तो इतना आज के पूरे प्रवचन में, पूरे इस भाष्य में भगवान भाष्यकार इन बाहर की दृष्टियों से हटा करके, जीवत्व की दृष्टि से हटा करके, क्योंकि जीव को दिखाई पड़ा और जीव को दिखाई नहीं पड़ा, इन दोनों से हटा करके आपको अपनी आत्मा तक ले आए। मतलब कान, कान के माध्यम से सुनने वाला दो, ठीक है, हाँ, सुनने वाला जो भीतर बैठा है, कभी कान का सहारा लेके सुना और कभी नहीं सुना, आया और गया। तो कान की दृष्टि हो गई अनित्य, ये सुनने वाला इससे है नित्य, यही इसका धारण करके सुनता और कभी शांत होता है। लेकिन ये दोनों से अलग एक तीसरा भीतर है, जिसका सुनना कभी समाप्त, जो अधिष्ठान है आत्मा। तो ये शरीर कारण और जीव, इन दोनों से एक आत्मा है, उसकी दृष्टि का, उसकी सत्ता का कभी लोप नहीं होता। अब जो मूल प्रश्न है, यहाँ इतना समझ लेना कि अब जीव पर नहीं, बल्कि हम तुमको आत्मा तक पहुँचाए हैं, हाँ, तो अब आपको समझने में आसान हो जाएगा। जो तुमने पूछा था कि फिर तीन आत्मा है, हमारी आत्मा अलग, ईश्वर की आत्मा अलग, और एक आत्मा सृष्टि के पहले थी वो अलग, तीन आत्मा। तो जब जब जीव को समझोगे तो अलग अलग हो जाएगा, है ना। आगे के भाषा में ही जीव को, आप अभी तक तुम जीव के स्थान पर बैठ के बात कर रहे थे, तो लगता था हमारी आत्मा अलग और ईश्वर की आत्मा अलग। हम तुमको कह रहे हैं कि तुम जीव नहीं हो, जीव इंद्रियों का सहारा लेके सुनता है, देखता है, काम करता है। हम तुमको कह रहे हैं ये दोनों का आधार तुम आत्मा हो, जिसकी दृष्टि का कभी लोप नहीं, न ही द्रष्टुर दृष्टिर्विपरिलोपो भवति, न ही श्रोत्री सुनने वाले की सुनने की शक्ति का कभी लोप नहीं होता। जिसको केनोपनिषद में याद करना, कौन है वो? बोले श्रोत्रस्य, हाँ, वो श्रोत्रस्य श्रोत्रा, श्रोत्र का श्रोत्र है, चक्षु का भी चक्षु है, सोचने वाले का भी सोचने वाला है, तो वो आत्मा, वो जीव नहीं। तो यहाँ इंद्रिय से हटा करके जीव, और जीव से हटा करके ले आए अपनी आत्मा। अब आत्मा, हमारी आत्मा और ईश्वर की आत्मा अलग अलग नहीं है, एक है, ये समझाना रह गया। हम लोग कल समझते हैं इसको। आभास वाला गुरुदेव, जैसे ये माइक नहीं है, इसको समझाने के लिए जिसने देखा वही झूठे गवाह, ही झूठे। किसने देखा माइक? आंख ने देखा, गवाही दिया जीव ने, मैंने क्या कहा, है ना। दृश्य और दर्शक, दृश्य और दर्शक दोनों झूठ हो गया, क्योंकि असली कौन है, वो भीतर दृष्टा बैठा हुआ है ना, है ना। तो जब यही झूठा हो गया तो इसने जितने देखा सब आभास था मात्र। कैसे, जैसे सपने में मैंने भाई को देखा, जैसे सपने में हमने वेद मंत्र को सुना, उसी प्रकार से किसको, हाँ तो जीव झूठा, तो जीव को तो प्रत्यक्ष भाई दिखाई पड़ा सपने में, सपने में देखा भाई को, वो तो आभास ही था। प्रत्यक्ष, जब आप प्रत्यक्ष प्रमाण को बहुत गहराई से हम पकड़ लेते हैं, इसका मतलब कि हम अपने जीवत्व को पक्का समझे हैं, हम अपने जीव भाव से अभी हट नहीं पा रहे हैं, तब हम प्रत्यक्ष प्रमाण को पकड़ के रखते हैं। नहीं देखो मैंने अपनी आँख, और उसमें इंद्रियों की सत्ता को भी हम कीमत दे रहे हैं, तब हम प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर चिपके बैठे रहेंगे। नहीं नहीं ये दिखाई पड़ रहा है तखत, है ना। यहाँ तो हम कह रहे हैं आप जीवत्व से भी परे अपनी आत्मा को समझो, कौन, जो नित्यत्वात्, जो नित्य है, ये सब का सामने वाले आदमी को समझाना बड़ा मुश्किल। आप तुम फंसे, फिर फंसे बोल करके, आप तुमको समझ में आया, क्या समझाओगे सामने, हमको समझाने की जरूरत क्या पड़ी, इसी से जब वो होते हमको जरूरत क्या है, बातचीत होने लगती है, कब उसमें क्यों समझाना है, जिसको जरूरत होगी समझने की वो मेरे पास आवेगा। इसलिए उपनिषद का विद्यार्थी पकड़ के नहीं सुनाता, चल चल तो उसको समझाता हूँ सारा भ्रम है आभास है ना, जिसको समस्या होगी वो आएगा, जो महातिपतत अर्णवे हा हा हू हा में परेशान होगा वो आएगा, है ना। अभी इस पूरे भाष्य का अंत भगवान लिखेंगे भास्कर, अगले पूरे अध्याय का पूरा प्रकरण का विवक्षिता क्या है, वैराग्य अर्थम, एक शब्द लिखेंगे भाष्य में, देख लेना पूरा का पूरा मंत्र के वैराग्य अर्थम। तो जिसको वैराग्य होगा जगत से, वो समझने के लिए मेरे पास आएगा, हाँ फिर मैं समझाऊंगा, नहीं समझ में आवेगा उसको तो मनन करेगा, मैंने बताया श्रवण किया नहीं समझ में आया तो मनन कर तू, मैंने गारंटी नहीं ली है कि तेरे को पक्का पक्का ही कर दूंगा, हाँ। तुम चाह रहे हो कि ऐसी बात बोलो कि सामने वाला चारों खाने चित्त लावे, हाँ? हमारे मत में मान जाओ, है ना, काहे के लिए मान जाओ, वो अपना त्रैतवादी है, पकड़े रहने दो, गारंटी है स्वामी जी जहमत दूर हो जाता है, ये तो हमारा अनुभव। अरे महाराज तुम तो धन्य हो, दूर हो जाता है, पचासों चीज देख रहे हो, जब 40 पर ध्यान नहीं जाता, केवल 10 चीज को हम देखते हैं, तो 10 चीज से फिर राग द्वेष क्यों करते हैं, क्योंकि जब 40 हमारी दृष्टि में नहीं पड़े, वहीं 50 चीज़ें रखी हुई थी, 40 चीज़ें गईं, तो 10 चीज़ें जो दिखाई पड़ गई हमको, उन 10 में राग द्वेष भी क्यों करना, जैसे 40 गई वैसे 10 और सही, हाँ जगत के अनित्यत्व को समझो, मस्त हो जाओ। मुसीबत तो ये है कि 40 पर नज़र तो नहीं गई, लेकिन जिस 10 पर नज़र गई उसमें 5 से राग हो गया, 5 से और उसी में हम पढ़ करके, तब ते जीव भयो, ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम। असल बात है कि सारी दुनिया क्या है, एक लाइन में कहूँ, हाँ, सारी दुनिया छाया है ना, बस किसकी छाया है, किसकी छाया है, हाँ सब दुनिया परछाई है, बहुत बढ़िया शब्द है, आत्मा की छाई नहीं पड़ती, हाँ किसकी, सारी दुनिया बस परछाई मात्र है, और परछाई चाहे जो है भाई, परछाई हमारी है, फूलों की घाटी में गई तो आपको क्या फर्क पड़ा, और परछाई आपकी नाली में चली गई तो क्या फर्क पड़ा, मस्त रहो। इसलिए सारी दुनिया को छाया समझो और मस्त रहो। देख जीवा गुरु के चरण तोए पीवा, गुरु बिन आवर